और वह मूर्ख व्याध विप्र मरा मरा का हजार वर्ष तक निरंतर जप करता रहा। उसके जप के प्रभाव से वह अरण्य उत्पलों कमलों से परिव्याप्त हो गया और तभी से वह स्थान पृथ्वी पर उत्पलारण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अनंतर सप्तऋषि वाल्मीकि बने उस मृग व्याध के पास आए और उसकी मिट्टी हटाकर उसको शुद्ध विप्र के रूप में देखकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, वाल्मीकि से निकलने के कारण तुम वाल्मीकि कहे जाओगे। त्रिकाल यज्ञ महामति हे विप्र, तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। यह कहकर वे सप्तऋषि अपने अपने स्थान पर चले गए। वाल्मीकि मुनि ने अष्टादश कल्प समन्वित शतकोटि विस्तृत तथा सभी पापों का विनाशक निर्मल पद्यबंध्य रामायण का निर्माण किया। अनंतर वे शिव होकर वही निवास करने लगे। देवगणों, हर को प्रिय लगने वाले उस मृग व्याध शिव के चरित्र को आप लोग सुने। वैवस्वत मन्वंतर के आद्य सतयुग में ब्रह्मा ने आकर एक यज्ञ किया। उस समय वहां पर सरस्वती देवी नदी होकर आ गई। अनंतर ब्रह्मा ने अपने मुख से कल्याणकारी ब्राह्मणों, बाहुओं से क्षत्रियों, पुरु से उत्तम वैश्यों और पैरों से शुभाचार संपन्न शूद्रों को उत्पन्न किया। द्विजराज, सोम, चंद्रमा, सूर्य, तेज, वीर्य की रक्षा करने वाले कक्षप, मरीचि, रत्नाकर अर्थात समुद्र एवं प्रजापति आदि को भी उत्पन्न किया। द्विजराज, सोम, चंद्रमा, सूर्य, तेज, वीर्य की रक्षा करने वाले कक्षप, मरीचि, रत्नाकर अर्थात समुद्र एवं प्रजापति आदि को भी उत्पन्न किया। दक्ष के मन से अनेक कन्या उत्पन्न हुई। विष्णु माया के प्रभाव से वे कलाओं के रूप में पृथ्वी पर स्थित हुई। भगवान ब्रह्मा ने अश्वनी आदि 27 नक्षत्र लोक की अभिवृद्धि के लिए सोम को तथा 13 अदिति आदि कन्याएं, कक्षप को और कीर्ति आदि कन्याएं धर्म को प्रदान की। उन्होंने वैवस्वत मन्वंतर में अनेक सृष्टियां की। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर दक्ष उन लोगों के प्रजापति हुए। यज्ञ में तत्पर दक्ष प्रजापति ने स्वयं वहां निवास किया। सभी देवगण दक्ष को नमस्कार कर वहां विचरण करते थे, किंतु भूतनाथ महादेव ने कभी उनको नमस्कार नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने यज्ञ में उन्हें भाग नहीं दिया। मृग व्याध शिव क्रुद्ध होकर वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ त्रिशिरा, त्रिनेत्र और त्रिपद शिवगण भी वहां आए। वीरभद्र आदि के द्वारा देव मुनिगण और पितृगण पीड़ित होने लगे। उस समय यज्ञ पुरुष भयभीत हो मृग होकर शीघ्रता से भागने लगा। तब शिव ने व्याध रूप को धारण किया। रुद्र रूपी व्याध के द्वारा वह मृग छिन्न भिन्न अंग वाला हो गया। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर स्तुतियों से रुद्र व्याध को संतुष्ट किया। संतुष्ट मृग व्याध ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। तुला राशि में सूर्य के आने पर उस रुद्र को 27 नक्षत्र वाले चंद्रमंडल में स्थापित कर स्वयं ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए और रुद्र चंद्र के समान रूपवान हो गए। वीरभद्र रुद्र ने यह सुनकर प्रसन्न चित हो अपने शरीर से एक तेज को उत्पन्न कर भैरवदत्त नामक विप्र के घर में भेजा। घोर कलयुग में वही शंकर शंकराचार्य नाम से उसके पुत्र रूप में अवतीरित हुए। वह बालक गुणवान, सकल शास्त्रवेता एवं ब्रह्मचारी हुआ। उसने शंकर भाष्य की रचना कर शैव मत को प्रतिष्ठित किया और त्रिपुंड अक्षरुद्राक्ष माला और पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। गिरी शर्मा, वन शर्मा तथा पुरी शर्मा के आविर्भाव का आख्यान। देव गुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, प्राचीन काल में नैमिषारण्य में अजगर नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेदांत शास्त्र में विशारद ज्ञानवान और भगवान शंकर का उपासक था। उसने 12 वर्ष में पार्थिव पूजा के द्वारा भगवान रुद्र को संतुष्ट किया। भगवान शिव ने उसे ज्ञान प्रदान कर जीवन मुक्ति प्रदान की। पुनः उस द्विजोत्तम ने संकर्षण की आराधना कर अनेक स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। भगवान संकर्षण ने उसे सायुज्य प्रदान किया और अंत में वह भगवान का आभूषण सर्प बन गया। वह 1000 फणों से युक्त गौरांग गौर विग्रह था। उसका स्थान क्षीर सागर में था। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर सूर्य के करकराशिस्त होने पर चंद्रमा के नक्षत्र मंडल में उस रुद्र को स्थापित किया और वह चंद्रमा के रूप में हो गया। इस प्रकार गुरु के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर शेषनाग रुद्र ने प्रसन्नचित हो अपने मुख से तेज उत्पन्न कर विंध्याद्र में देवतत ब्राह्मण के घर पर स्थापित किया और वहीं गिरी शर्मा विप्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह विद्वानों को जीत कर काशीपुरी में आया और शंकर का शिष्य हो गया। सूत जी बोले, मुने अब आप देव गुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं से कही गई एक अन्य कथा सुने। बृहस्पति जी ने कहा था, देवेंद्र पूर्व काल में प्रयाग में नेत्रत्य नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वह दरिद्रता से दुखी तथा मंदभाग्य था। बहुत कष्ट से दिन भर मांगने के बाद उसे भिक्षा प्राप्त होती थी। पुत्र पत्नी के बाद वह नेत्रत्य नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक समय वैष्णव प्रिय देवर्षि नारद उसके पास आए और कहने लगे, विप्र श्रेष्ठ यह संपूर्ण ब्राह्मण देवमय हैं और सभी के स्वामी भव शंकर हैं, इसलिए तुम भी शीघ्र ही भव का भजन करो, वे तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर देंगे। देवऋषि नारद से यह उपदेश पाकर नेत्रत ने परम भक्ति से वर्ष पर्यंत पार्थिवार्चन द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर कुबेर के समान उसे दिव्य विपुल धन प्रदान किया। उसने उस धन से धर्म कार्य संपन्न किए, इस कारण वह पुण्यात्माओं में प्रसिद्ध हुआ। शिव भक्ति के प्रभाव से वह अंटक द्रव्य प्राप्त कर 1000 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में प्राण परित्याग कर स्वर्ग में चला गया और वृष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर चंद्र के समान सुशोभित होकर सर्वजन प्रिय नेत्रत रुद्र के नाम से विख्यात हुआ। सूत जी ने कहा, शौनक वही नेत्रत अपने अंश से पृथ्वी पर आकर गिरिना लगरी के वन में वनवासी सिद्ध सांख्य योगी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और वेद शास्त्र परायण वन शर्मा के नाम से विख्यात हुआ। उसने 12 वर्ष की अवस्था में अनेक विद्वानों को जीत लिया, उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति की। अभिलाषा से काशी में आकर श्रेष्ठ शंकराचार्य को प्रणाम कर उनका शिष्य हो गया। बृहस्पति जी ने पुनः कहा, देवेंद्र महिष्मती में एक शिव भक्त वसु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह पुत्री की कामना से पार्थिवार्चन में विशेष रूप से तत्पर रहता था। अनेक प्रयत्न करने के बाद भगवान शंकर ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब उस विप्र ने कहा, शरणागत वत्सल आप मुझे पुत्र प्रदान करें। इस पर शंकर ने कहा, वत्स्य तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें अपने अंश से एक तेजस्वी पुत्र दे रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक तेज प्रकट किया और उसी तेज से उसे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का एक पैर मनुष्य के समान और दूसरा पैर अज के समान था, अथा पृथ्वी पर वह अजयकपाद नाम से विख्यात हुआ। 400 वर्ष बीतने पर मृत्यु देवता अपने गणों के साथ वहां आए। अजयकपाद के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अजयकपाद युद्ध में विजय होकर मृत्युंजय नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उससे पराजित एवं दुखी होकर मृत्यु देवता ने अपना कष्ट ब्रह्मा जी से कहा। तब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवों के साथ सूर्य के कुंभस्थ होने पर उस ब्राह्मण को भयहारी रुद्र के रूप में चंद्रमंडल का अधिपति बनाया। सूत जी बोले, मुने अनंतर वही अजयक पाद महिष्मतीपुरी में आकर कली को शुद्धि प्रदान करने वाले प्रभु के रूप में पुरी शर्मा के नाम से विख्यात हुआ और यति दत्त के पुत्र के रूप में पुनः अवतीर्ण हुआ। उसने 16 वर्ष में वेद पारंगत विद्वानों को जीतकर शंकराचार्य के पास आकर उनका शिष्य तत्व स्वीकार किया।